نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 14ویں پارے کا رکوع نمبر 11 ہے، جو آیت نمبر 35 سے 40 تک ہے، سورة النحل. پارا نمبر 14، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 35-40، سورة النحل. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. وقال الذين، اور کہا ان لوگوں نے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا، نہ ہم عبادت کرتے، من دونه، اس کے سوا، من شئین، کسی چیز کی، نحن ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، من دونه، اس کے سوا، من شيء، کسی چیز کو، كذلك، اسی طرح، فعل الذين، کیا ان لوگوں نے، من قبلهم، جو ان سے پہلے تھے، فهل، تو نہیں، على الرسل، اوپر رسولوں کے، الا البلاغ المبين، مگر پہنچانا کھلم کھلا، ولقد، اور البتہ تحقیق، بعثنا، بھیجا ہم نے، فی کل امت، ہر امت میں، رسولا، ایک رسول کو، ان اعبدوا اللہ، کی عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا، اور بچو، الطاغوت، طاغوت سے، فمنهم، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں، من ہدى اللہ، جن کو ہدایت دی اللہ نے، ومنهم، اور ان میں سے بعض، من جو، حقت، سچ ہو گئی، علیہم، ان پر، سچ ہو گئی، علیہ الدلالتو، اس پر گمراہی، فسیرو، پس چلو پھرو، فی الارضی، زمین میں، فنظرو، پس دیکھو، کیف کانا، کس طرح ہوا، عاقبت المکذبین، انجام چھٹلانے والوں کا، ان تحرس، اگر تم حریص ہو، علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من یدلو، جس کو وہ بھٹکا دیتا ہے، وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگاروں میں سے، وقسمو، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں اپنی، لا یبعث اللہ، نہیں اٹھائے گا اللہ اسے، من یموت، جو مر جاتا ہے، بلا، کیوں نہیں، وعدن، وعدہ ہے، علیہ حق کا، اس کے ذمے سچا، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، لیبینا، تاکہ بیان کرے، لهم الذي، ان کے لیے وہ چیز، يختلفون، وہ اختلاف کرتے ہیں، فیہ اس میں، ولیعلم الذین، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، کاذبین جھوٹے، انما بے شک، قولنا ہماری بات، لشیئن کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ جب ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا، ان نقولا کہ ہم کہیں، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. بس جی.